हमें नेपच्यून के बारे में कैसे पता चला? सातवां भाग। ग्रेट ब्रिटेन में दो लोगों के हाथों में टेलीस्कोपों का नियंत्रण था। एक थे जेम्स चैलिस, जो कैम्ब्रिज वेधशाला के निदेशक थे। दूसरे थे चैलिस के बास जॉर्ज बिडल एयरी, जो रॉयल एस्ट्रोनॉमर थे। एडम्स को किसी युक्ति से इन दोनों में अपने काम के प्रति रुचि जगानी थी। चैलिस और एयरी दोनों को लगता था कि गणितीय गणना से किसी भी ग्रह की कक्षा या स्थिति नहीं जानी जा सकती थी। उनकी एडम्स के काम में कोई रुचि नहीं थी। जब एडम्स अपने काम को लेकर चैलिस के पास गया तो उसने सहायता करने से साफ इनकार किया और उसे एयरी के पास जाने को कहा। एयरी तो चैलिस से भी खराब निकला। वो बहुत घमंडी था और छोटी छोटी चीज़ों पर लोगों को दुत्कारता था। अपनी सीमित कल्पना शक्ति के कारण वो कभी भविष्य की नहीं सोचता था। खगोल शास्त्र में उसने जो कुछ किया वो हमेशा फेल हुआ। कुछ कारणों से एडम्स एयरी से संबंध साधने में असफल रहा। उस समय टेलीफोन और टेलीग्राफ नहीं थे। एडम्स उसे पत्र लिख सकता था या फिर खुद जाकर एयरी से मिल सकता था। एडम्स दो बार उसके घर गया भी, पर दोनों बार एयरी नहीं मिला। दूसरी बार एडम्स रुका। वो एयरी के आने का इंतज़ार करता रहा। एयरी आया और खाने पर बैठ गया और उसके खानसामे ने एडम्स का संदेश एयरी तक नहीं पहुंचाया। अन्य खगोलशास्त्री एडम्स के काम से प्रभावित थे, पर अंततः एयरी के हाथ में ही टेलीस्कोप की कमान थी। अंत में जब एयरी को एडम्स की गणना का पता चला तो उसने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। चैलिस की तरह ही एयरी को भी लगा कि टेलीस्कोप से नए ग्रह को खोजना समय की बर्बादी थी। क्या तुम्हारी गणना सूर्य और यूरेनस की दूरी पर कोई प्रकाश डालेगी? उसने एडम्स से पूछा। पर एडम्स का उस प्रश्न से कुछ लेना देना नहीं था। एडम्स जल्द ही समझ गया कि एयरी ने उसकी गणना के महत्व को बिल्कुल नहीं समझा था। एडम्स एक संकोची और शरीफ इंसान था। उसे लगा कि एयरी को वो कभी मना नहीं पाएगा और कोई खगोलशास्त्री टेलीस्कोप से नए ग्रह को देखेगा नहीं। इसलिए एडम्स ने अपने मुहिम को जाग दिया। उसी समय फ्रांस में एक प्रसिद्ध खगोलशास्त्री डोमिनिक फ्रांकोइज आरोगो खगोलशास्त्र की कुछ कठिन समस्याओं पर काम कर रहे थे। वो युवा खगोलशास्त्रियों की इस काम में रुचि जगाना चाहते थे और मदद करना चाहते थे। एयरी से बिल्कुल विपरीत वो एक बहुत मिलनसार इंसान थे। आरागो की रुचि एक अन्य फ्रेंच खगोलशास्त्री उर्बेन जीन जोजेफ लुवेरे में जगी। एडम्स जैसे लुवेरे भी एक काबिल गणितज्ञ था। आरागो ने लुवेरे से बुध ग्रह की कक्षा की गणना करने को कहा। बुध ग्रह की कक्षा थोड़ी विकृत थी और वो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों के अनुसार नहीं थी। लुवेरे ने अन्य खगोलशास्त्रियों की तुलना में इसका गहराई से अध्ययन किया। उसने बुध पर अन्य ग्रहों के खिंचाव का अध्ययन किया और उससे बुध की कक्षा में विकृति को सही तरीके से समझाया जा सका